राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताह महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2059 28 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम जीव मात्र भगवान का अंश है तो हम लोगों का अगर संबंध है तो केवल भगवान के साथ है। जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना बल सहजी ईश्वर अंश। दूसरे में जो मोह है ये नरकों में जाना पड़ा है। भगवान के साथ प्रेम है वो कल्याण करने वाला है। भगवान के साथ तो किसी तरह से संबंध हो जाए वो सबका सब कल्याण करने वाला। भय से प्रेम से अपरापन से किसी तरह से और हमारा प्रेम है ही उसे उसी हमारे से दूसरा कोई भी हमारा है नहीं। हम किसी का अंश नहीं है हमारे अंश कोई भी नहीं है। हमारा संबंध केवल भगवान के साथ है। इस बात को बड़ी दृढ़ता से पकड़ना चाहिए दृढ़ता से एकदम भगवान के साथ हमारा संबंध है। इस बात से भगवान का गुण है भगवान की लीला है भगवान के चरित्र है। भगवान के संबंध की कोई बात ना है गंगा जी भेद भगवान के चरणों का जल होना चाहिए। भगवान जहाँ रहे हैं वो पृथ्वी मंडल भी वो प्यारा है तो हम भगवान के हैं। अरे कम से कम प्राणी माँ बाप तो हो जाए तुझे और संबंध आप क्या है बताओ। अरे कब तक रहेगा ना तो हम उनके साथ रहते ना भी हमारे साथ रहते। भगवान के साथ हम रहते हैं हमारे साथ भगवान रहता है रहते ही है कभी छोड़ते ही नहीं। हम कहीं जावे पशु पक्षी बने वृक्ष घास बन जाए तो भी भगवान का संबंध हमारे छूटता नहीं। नरकों में जाए भरी घोर यात्रा में जाए बड़े दुख में जाए तो भी भगवान हमारे साथ रहेंगे। और शरीर है संपत्ति आदि तो बात ही दूर रही शरीर भी कोई साथ में नहीं। देवताओं से शरीर भी धारण किया मनुष्य से भी धारण किया पशु पक्षी विचार धारण किए 84 लाख जोड़ने के जितने शरीर में धारण की है पर कोई हमारे साथ नहीं। आप विचार करो संसार भर में अनंत ब्रह्मांडों में कोई हमारा है क्या। हमारा कुछ भी नहीं है हमारा केवल भगवान हमारे है और हमारा कोई है ही नहीं। हमारा कोई है ही नहीं ये मान लिया है मेरा बना ये जन्म मरने का कारण है दुख होने का कारण है रोने का कारण है संताप का कारण है हंसने का कारण है भगवान का समाधान देने वाला सहज सुखरा से सहज स्वाभाविक सुखरी रास है देर है, कोई ऐसा साथी नहीं है। सदा के साथी भगवान है, सिवाय भगवान ही अपना क्या है बताओ, अपना कोई नहीं। भगवान के साथ ही हम है, हमारे साथ ही भगवान है। ये बात ठीक मन में विचार करो तो अवश्य हमारे माता पिता भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और गीता में क्या मम ही वंश हो, मम ही वंश। जैसे शरीर होते हैं तो माँ बाप दोनों होते हैं, परंतु ईश्वर मम ही वंश, मम ही वंश, मेरा ही केवल अंश है। ये प्रगति साथ में नहीं है, मम ही वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा ही अंश है, शुद्ध अंश है भगवान का, प्रगति का मेल नहीं है। और कितना ही कहीं भी है तो वो को भी शुद्ध रहता है। अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अभ्यय शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे, इसमें कदे तो बहुत में होता नहीं, आता ही नहीं। भगवान के अंश में आता ही नहीं, भगवान करता लिप्त हो जाए तो हो जाए, भगवान कभी लिप्त होते नहीं, कभी करता बढ़ते नहीं। अकर्ता अविनाशी भगवान है, तो ऐसे ये कहीं है। शरीरस्थ हो भी शरीर में स्थित भावी मानता भावी न करती है नरे पर, न करते तो है नरे पर बहुत देते है। शरीरों के साथ में रहता हुआ भी निर्लिपति बनी भूपत में स्त्री है पुत्र है धन है संपत्ति है, जिनकी पहचान भी नहीं है। पहले इससे पहले शरीर में कौन कौन शादी थे, कौन माँ बाप थे, कौन स्त्री पुत्र थे, कौन भाई भौजाई भतीजे थे, याद तक नहीं है। यहाँ के संबंधों का भी याद याद तो नहीं रहेगा। वो हमारे भगवान सदा हमारे हरेक हालत में हमारे रहेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु भगवान कहते हैं अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान हरदम रहते हैं, और सब के हृदय में रहते हुए भी किसी से लिप्त नहीं होते, न करोते न लिप्त थे, लिप्त होते ही नहीं। भगवान के हम है ही उनसे अलग नहीं होते, संसार के साथ मिलते नहीं, शरीरों के साथ मिलते ही नहीं, भगवान के साथ बिछुड़ते ही नहीं। ऐसा भगवान हमारे माँ बाप है। भगवान के समान उमा राम समय तु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, ऐसा कोई समझ नहीं है। राम जी संग छोड़ते ही नहीं कभी, विद से विद हो जाए, भगवान से विद हो जाए, भगवान का खंडन करे फिर भगवान तो रहेंगे ही रहेंगे ही, तो अरे हो सकते ही नहीं। वो मानो चाहे मत मानो, स्वीकार करो चाहे न स्वीकार करो, वे न जचे चाहे न जचे, भगवान तो साथ में रहेंगे, ये तो है ही साथ में। तो मनुष्य मात्र को अपना सुनाई भगवान को मान लो, एक भगवान का मानना से निहाल हो जाओगे। ये मुक्ति कल्याण जो कहते हैं ये बहुत शुरू हो जाएगा। बिना भी अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा में भी निर्गुण होने से हम वैसे ही वैसे हैं, परंतु हमने संबंध जोड़ दिया नाशवान वस्तुओं के साथ और नाशवान वस्तुओं को अपना मान लिया। ऐसा अपनी रहेगी नहीं दूसरे जन्म में, और इस जन्म में माँ कितनी प्यारी लगती है, माँ के बिना बालक रोने लग जाए, कोई चीज स्वाद ही नहीं। वो माँ उसे शरीर के रहते हुए ब्याह हो गया, ससुरारी पियारी लगी जब थे, रिब रूप कुटुम्ब भये तब थे। कोई साथ नहीं, भगवान कैसे ही हो, कुछ नहीं हो, कैसी स्थिति में हो, वे साथ रहेंगे। ऐसे साथ रहने वाले प्रभु के समान कोई हमारा नहीं है। भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि भगवान को अपना मान लो, सब काम ठीक हो जाएगा, बुद्धि भी सद्बुद्धि हो जाएगी, व्यवहार भी अपना श्रेष्ठ हो जाएगा, हर आप मुक्ति हो जाएगी, आप प्रेमी हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। जितने सदगुण सदाचार आना चाहिए वे सब के सब आ जाएंगे, कोई गुण बाकी नहीं रहेगा, सदस्य है ही उनकी। थोड़ी सी बात है जो नाशवाद संबंध छोड़ दे, अरे इनसे संबंध से दुख पाते हैं कि भाई मर गया, कि माँ मर गई, भाई मर गया, घर गई मर गई, छोरा मर गया, कुटुम्बी मर गया, रू बैठे, ये तो सब मरने वाले, मरने वाले ही मरने वाले घटे हुए, मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग मरने वाला लोग है, सब मरने वाले ही मरने वाले थे, मरने वाला कोई लोग है, सब मरने वाले, कोई साथ रहने वाला नहीं, परंतु भगवान साथ छोड़ते नहीं। हम कन के साथ रहे हैं, भगवान के साथ रहे, केवल मान लो भगवान मेरे। जान लो आप अलग हो और भगवान के, मैं मान लो कि भगवान मेरे। माता पिता मानने के होते हैं, जानने के नहीं होते। न मैं विदुष सुनगना प्रभु न मर्ष, देवता नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, क्यों? हम आदि है दीवाना, मैं आदि हूं। अपने रचना करने वाले, रचना कोई करने वाले भी है तो रचना क्या जाने। माँ बाप कोई पहचान में नहीं आते, मानने पड़ते हैं, इसे भगवान को मानना है। आप जान नहीं सकते, भगवान कोई जान नहीं सकता, सो जाने जय देव जनाई, भगवत जन्म है तो जाने, वो भी मानेंगे ही, जाने कैसे, क्यों? हम आदि नीति बना मर्षण सबसे, सब प्रकार से हम आदि है। माता के शरीर में तो हमारा संबंध हुआ है, हम पूरे बन गए हैं, उस माँ को भी नहीं जानते, बाप को कैसे जानेंगे? केवल पानी नहीं बोले, वो भगवान माँ बाप को जानेंगे से? कैसे जानेंगे? जान सकते ही नहीं, परंतु अपने है वो। रचना होती है वो रचयिता की बनाई हुई होती है, सदैव साधना प्रत्येक प्राणी के साथ में, वो सावर हो चाहे जंगम हो, सबके साथ में। जलायु से अंडा से श्वेत उद्भिज कोई जुम्म नहीं हो, सब में भगवान है, सब में भगवान, सब में सब भगवान में है, सब में भगवान है और सब ही भगवान है, सब ही भगवान के हैं, सब भगवान ही है, सब वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, ऐसा कौन है बताओ। एक भगवान के सिवाय तुम्हारा कोई नहीं है, कभी नहीं है, होगा नहीं, था नहीं, है नहीं, हो सकता ही नहीं। विश्वास से हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। असाभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये मां भूल के भी नहीं बैठे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रघुनाथ जी हमारे हरमनाथ जी है, असाभिमान जाए नहीं भोरे, कभी अभिमान मिटे ही नहीं है, ये भूल यहाँ ही होती है। संसारी वस्तुओं को अपने मान दे, जो नाशवान है अपने सामने सामने नष्ट होती है, उन चीजों को अपने मान दिया, बड़ी भारी भूल करी पड़ी है। ऐसे भूल का सुधार करने का मौका मधुजन्म में ही है, मधुजन्म में भी सत्संग मिलने से ही मौका है, और मधुजन्म में भी मौका नहीं मिलता, पता ही नहीं। ये अवसर मिलना मुश्किल है, मधुजन्म में बहुत कम मिलता है, मधुजन्म में अधिकारी है सत्संग बोध को, असली सत्संग की बातें मिलती नहीं है। हम लेखों को पढ़ते हैं, संत महात्माओं की वाणी सुनते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो बड़ी दुर्लभ चीज है। श्रवणाया भी बहुदेव योग लभ्य, वेदों में तो ऐसा होता है कि सुनने के लिए भी बात नहीं मिलती बहुतों को, गांव के गांव है और गांव में बसने वाले उनमें बहुत हजारों और बड़े बड़े शहरों लाखों करोड़ों आदमी, उनमें जानने वाले बहुत कम, वो मौका हमें मिला हुआ है। सावधान होना चाहिए, सावधान, पता है नहीं सही होगा, कौन शरीर कब चले जाएगा, शेरी चले गए, भाई जी चले गए, घनश्याम जी चले गए, सुखदेव जी चले गए, गंगा बाबू चले गए, अच्छे अच्छे पुरुष चले गए, सावधान सावधान, हरदम जा रहे शरीर मात्र हरदम जा रहा है, पहले अभाव था फिर जन्मे उसमें अभाव में पीछे जो अभाव और बीच में प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, कहते हम इतने वर्ष हो गए, अरे इतना वर्ष नष्ट हो गया, इतने वर्ष कम हो गए, और जीने का समय तो कम होता चला जा रहा है और मरने का समय नजदीक आ रहा है, मरना का संग बहुत जल्दी आ रहा है, हमारे सामने सामने कितना आदमी मर गए, इतने पर भी चेत नहीं होता है, होश नहीं होता है, ख्याल नहीं करते, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा कौन है। हमारा हमारा असली भगवान ही है। ये मान तन दुश्वार, ये मेरे न बारम्बार बार बार नहीं पाई ये मेरे धर्म की मौज। मिला हुआ समय जा रहा है तेजी से, कहते हैं इस वर्ष ही आगे वर्ष करेंगे। अरे इस वर्ष का पता नहीं है, कभी यहां से चलते हैं। मारे काल अचानक से पेट गई हो ये घरे के में लग गई, इस वर्ष समझदार हो सबसे पहले वो काम करना जो असली काम करने के लिए ये मानव शरीर मिला है। भगवान ने कृपा कर दिया है, ये कर्मों का फल नहीं है। कब कहीं करुणा न दे ही दे बिना नहीं, इसका लाभ उठाना चाहिए। अरे मौका आया हुआ है, सत्संग भी जगह जगह बात होती है परंतु असली मर्म की बात बहुत कम। भगवत कृपा से ही मिलता है, संतो मौका बढ़िया मिला है। याद से चला गया तो फिर चला गया, बार बार नहीं मिलता। अरे कम हो रहा है, कम हो गया, बहुत सारी उम्र चली गई। भजन बिना भाव अरे तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना भाव अरे पालिका पागल कर क्या रहा है, मौत नजीक आ रही है तू क्या कर रहा है। इधर देखता है उधर देखता है, राजी होता है, खेल करता है, तमाशा करता है, हंसी दिल्ली करता है, कार नजीक आ रहा है, वो उन्हें प्रमाद नहीं होता। तेरी उम्र प्रमाद में जा रही है, काल के प्रमाद नहीं होते, उन्हें भूल नहीं होती। ऐसा नहीं कि इतने वर्षों में आदमी बैठे है भूल गए हो काल, ये भूल नहीं होती है। इस वास्ते तूर्ण यथे न पते मृत्यावत, तूर्ण यथे भागवत कहती है तूर्णम यथेत न पते निशेषाय विषय कर सर्वत विषय तो सब मिलेंगे, ये मौका नहीं मिलेगा। ईश्वर से चेत करो, ये प्रार्थना सुनो, ध्यान दो, हमारे केवल भगवान है, उनके सिवाय कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।